swój wiek. A jeszcze bardziej to, że go po mnie nie widać. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 lipca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce będzie więcej G.I. Joe, ale nie kosztem Niemiec, powiedział w Waszyngtonie szef polskiej dyplomacji. O Ołecha Sencowa chcą się wspólnie upomnieć Polska i Stany Zjednoczone. Z kolei o potrzebie nowej Komisji Europejskiej mówi premier Węgier, Viktor Orban. Decyzje w sprawie zwiększenia obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce powinny zapaść w ciągu kilku miesięcy, powiedział o tym w Waszyngtonie minister spraw zagranicznych. Jacek Czaputowicz dodał, że nie powinno się to odbyć kosztem obecności wojskowej USA w Niemczech. Sprawa stacjonowania dodatkowych sił amerykańskich w Polsce była jednym z głównych tematów spotkania ministra Czaputowicza z doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego Johnem Boltonem. Jesteśmy gotowi partycypować w pewnych kosztach rozwoju infrastruktury pod większą obecność wojskową żołnierzy amerykańskich na terenie Polski. Jacek Czaputowicz poinformował, że polski postulat jest analizowany od strony politycznej i wojskowej. Dalsze rozmowy będą prowadzone i myślę, że należy oczekiwać pewnych decyzji w perspektywie kilku miesięcy. Minister Czaputowicz ocenił jednak, że przenoszenie amerykańskich wojsk z Niemiec do Polski nie byłoby dobrym rozwiązaniem. My nie chcielibyśmy, żeby różnicować europejskich członków sojuszu. Chodzi nam o obecność, która jest jakby niezależna od tych wojsk stacjonujących na terenie Niemiec. One też przecież przyczyniają się do siły wojskowej Sojuszu Północnoatlantyckiego i do naszego bezpieczeństwa. Podczas wizyty w Białym Domu ministrowi Czaputowiczowi towarzyszyli wiceminister obrony Tomasz Szatkowski i atasze wojskowy w Waszyngtonie generał Cezary Wiśniewski. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. O Ołecha Sencowa chcą się wspólnie upomnieć Polska, Stany Zjednoczone i kilka innych krajów. Ukraiński reżyser jest od 4 lat w rosyjskim błagrze. Przygotowywana jest deklaracja z apelem o jego uwolnienie. Dokument ma trafić do rosyjskiego rzecznika praw człowieka oraz resortów sprawiedliwości, spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych, a także do prokuratury generalnej. W projekcie deklaracji ambasadorowie podkreślają, że Oleh Sencow jest nielegalnie przetrzymywany w Rosji, a Moskwa nie reaguje na międzynarodowe apele i wezwania. Wzywamy Rosję do uwolnienia wszystkich nielegalnie przetrzymywanych obywateli Ukrainy, można przeczytać w projekcie deklaracji. Oleh Sencow został w 2014 roku zatrzymany na anektowanym przez Rosję Krymie i oskarżony o terroryzm. Rosyjski sąd skazał go na 20 lat łagru. Obrońcy praw człowieka twierdzą, że dowody w sprawie zostały sfałszowane, a proces sfingowany. Oleh Sencow prowadzi od połowy maja protest głodowy. Żąda uwolnienia wszystkich swoich rodaków przetrzymywanych w rosyjskich łagrach i aresztach śledczych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jest potrzebna nowa Komisja Europejska, która będzie miała nowe podejście do spraw migracji, oświadczył premier Węgier Viktor Orban w Radiu Kossuth. Jego zdaniem dni obecnej komisji są już policzone. Potrzebujemy po wyborach europejskich komisji, która nie karze państw chroniących granic Europy, takich jak Węgry. Nie powinna karać nikogo, a jeśli już chce, to niech raczej karze tych, którzy wpuścili do Europy miliony migrantów z naruszeniem obowiązujących przepisów unijnych, oznajmił szef węgierskiego rządu. Wieczorem popatrzmy w niebo na całkowite zaćmienie księżyca. To najdłuższe takie zjawisko w XXI wieku, mówi Sławomir Miernicki z Siedleckiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Księżyc wzejdzie około 20:20. Księżyc wynurzy się tuż nad horyzont. Horyzont bardzo często jest zasłonięty poprzez różnego rodzaju budynki, drzewa. Trzeba pewnie jeszcze będzie poczekać dobre 20 minut, pół godziny, zanim zobaczymy księżyc nad horyzontem. Będzie ta faza częściowego zaćmienia. Księżyc będzie wchodził w cień Ziemi i będzie to trwało do około 21:30. Wtedy księżyc jakby zanurzy się całkowicie w cieniu Ziemi. Właśnie najdłużej w tym cieniu Ziemi w XXI wieku pozostanie, aż do godziny 23:13 mniej więcej. W związku z zaćmieniem wiele miast przygotowało stanowiska obserwacyjne. Księżyc będzie można też obserwować w internecie. To będzie jedno z największych wydarzeń muzycznych w tym roku. Za miesiąc lato z Radiem Festiwal 2018 na Skwerze Kościuszki w Gdyni wystąpią m.in. Cortez, Monika Brodka, Organek, Koma, Fish M.A.D. Tworzywo i Krzysztof Zaleski. Koncert otworzy Polka Dziadek w aranżacji Andrzeja Smolika. Początkowo myślałem sobie o tym, że skomponuję od nowa, czyli użyję współczesnych instrumentów, zbuduję taką strukturę, która by po prostu była absolutnie autonomiczna i nowa. I mocowałem się z tym naprawdę bardzo długo. W komputerze gdzieś tam zalegają po prostu przeróżne wersje i nic. I tym ostatnim jakby podejściem było to, że no trochę poddając się w konfrontacji po prostu z tym dziełem, użyję oryginalnego śladu i go tam trochę potnę i po prostu wtopię w jakąś taką bardziej współczesną strukturę, bo tylko tak może to zachować jakąś po prostu spójność z tą przeszłością.

najpierw błysnęli, potem ku zaskoczeniu ogromnemu wszystkich zniknęli, a potem ku jeszcze większemu zaskoczeniu postanowili wrócić i pracują nad drugą płytą. To był pierwszy singiel z tego właśnie albumu. Nazywał się Alter Ego. Pojawił się wiosną tego roku. Płyta jest przewidziana na wrzesień, a ja z przyjemnością donoszę, że grupa Oxford Drama nie tylko połączyła znów siły w duecie, ale też przyjęła zaproszenie do koncertu w Gdyni. Skwer Kościuszki, 26 sierpnia, niedziela, to dokładnie ten koncert, o którym opowiadamy od pewnego czasu w Trójce i nawet w ostatnim naszym serwisie informacyjnym. A teraz premiera z zaskoczenia. Brodka. Zupełnie nowe nagranie. Pamiętaj o tym. Muzyczna premiera, bardzo mroczna wersja przeboju sprzed, w co trudno uwierzyć, 30 paru lat Izy Trajanowskiej. Mroczna, bo z serialu kryminalnego z Andrzejem Sewerynem i Dawidem Ogrodnikiem. Domyślam się, że serial rozgrywa się w latach 80. To będzie znakomita ścieżka dźwiękowa. Pora na naszą piosenkę dnia. Ten utwór zauważyliśmy na ostatniej płycie Liama Gallaghera od razu. Musieliśmy poczekać cierpliwie, aż zrobi go singlem. I zrobił. A bardzo proszę. Moim największym sukcesem dzisiejszego dnia jest odnalezienie lornetki, bo dziś wieczorem będziemy oglądać księżyc. Lunetę też mam, ale nie będę w stanie jej rozstawić. Czy ktoś jeszcze chce obejrzeć najdłuższe w XXI wieku zaćmienie księżyca? Podobno są miejsca, gdzie ludzie będą się zbierać. To bardzo fajny pomysł dla kogoś, kto kiedyś chciał być astronomem, ale mu się kompletnie nie udało. But Przypominamy dziś 860. notowanie listy przebojów programu trzeciego z 24 dnia lipca roku 1998 na 16. Podobnie jak tydzień wcześniej grupa Pearl Jam. Próbowałem sprawdzić, ale dość pobieżnie i pewnie zaraz jakiś zapalony statystyk listy mnie poprawi. Ilu wykonawców sprzed lat 20 jest obecnie i było wówczas w zestawieniu? I teraz zależnie od tego, jak będziemy traktować solowe i grupowe występy panów Pejdża Gawlińskiego i Kazika, jest to dla mnie w porywach od 4 do 6 wykonawców, czyli całkiem, biorąc pod uwagę, że to aż 2 dekady. Na 17, przed 20 laty, Manam i Puerto Rico. Żyją trochę cicho, Coco Loco jest za frito, żeby głośno ptaki cicho. Puerto Rico, rumba, tumba, San Juan, autostrady, margarita, dżungla, liany, kokaina, żrową, fabiany, żrą. Puerto Rico, w mieście Ponce, bieg maraton, słońce, słońce, woda całkiem szmaragdowa, muszla koła prawie nowa. Puerto Rico, rumba, kardi, espanola i cygara, błyszczy złoto, brylantyna, ja była w oczach na dziewczyna! Już prawie w 11:30 pozdrawiamy serdecznie Korę, a w ramach przypominania utworów, których nikt już pewnie nie pamięta, zaglądamy do poczekalni 860. notowania listy przebojów programu trzeciego. W poczekalni była nowość na 31., która tę poczekalnię otwierała i był to słynny, legendarny wręcz letni utwór grupy Kult, wakacyjny powiedziałbym, Gdy nie ma dzieci. Natomiast 2 oczka niżej na 33. grupa Fastball, utwór nazywał się The Way. They made up their minds and they started packing. They left before the sun came up that day. An exit to eternal summer slacking. But where were they going? Yeah.

bardzo dziękuję za wszystkie listy elektroniczne. Ale dlaczego teraz hotel w Liverpoolu, w którym spałem dwa dni temu, prosi mnie o ocenę? I to natychmiast. Dopiero po 12, albo nawet 12.30. Dostaniecie 5 gwiazdek, dlatego że oprócz kawy i herbaty w pokoju są zatyczki do uszu. Co jest dla mnie absolutnym rekordem świata, jeżeli chodzi o tak zwaną przewidywalność. A w Liverpoolu byłem z okazji tego pana, który wciąż w naszym notowaniu wysoko. Możemy głosować na jego nowy utwór do 12, a 3 grudnia zagra w krakowskiej Tauron Arenie. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on to you? If you come on to me, will I come on to you? I don't think I can wait like I'm supposed to do. How soon can we arrange a formal introduction? Więcej o koncercie McCartneya w jego szkole, w której występił po raz pierwszy w życiu w jutrzejszej liście osobistej. My teraz sięgamy do archiwum. Za chwilę Madonna sprzed 20 lat, Frozen.

Dziękuję, Agnieszka i dwóch Piotrów. I jeszcze na koniec Monika na ogólne życzenia. Do usłyszenia. Thank you.